O sensin ki aşkın yolu en muhteşem Allah kulu insanlığa doğru yolu sen gösterdin ey Muhammed. O sensin ki aşkın özü Yaradan'ın bakan kızı insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. Kalbil muteyyem kullama salla aleyke ve sellama ذاق السعادة مغراما يا سيدي.